James Joyce. Pansiyon. Seslendiren Akın Altan. Mrs. Mooney bir kasabın kızıydı. Aklından geçenleri saklı tutmayı bilen bir kadındı. Kararı karar bir kadın. Babasının çırağıyla evlenmiş, Spring Gardens yakınlarında bir kasap dükkanı açmıştı. Ama kaynatası ölür ölmez Mr. Mooney de zıvanadan çıktı. İçiyordu, kasayı yağmalıyordu, tepe taklak borca batıyordu. Yemin ettirmenin yararı yoktu. Birkaç gün geçmeden yeniden başlıyordu. Müşterilerin önünde karısıyla kavgaya tutuşarak, etin kötüsünü alarak işi batırdı. Bir gece de elinde satırla kovaladı karısını. Kadın o gece bir komşuda yatmak zorunda kaldı. Bundan sonra ayrı yaşamaya başladılar. Kadın papaza gitti. Ondan ayrı oturma izni çıkarttı. Çocukların bakımını da üstüne aldı. O adama artık ne para verirdi, ne yemek, ne de oda. Böylece adam, şerif yardımcılığı işine girmek zorunda kaldı. Kılıksız ve kambur, ufak tefek bir ayyaş haline geldi. Yüzü beyaz, küçük, pembe damarlı, fırtlak gözlerinin üzerinde kalemle çizilmiş gibi duran kaşları beyaz, bıyıkları beyaz, sabahtan akşama icra memurunun bürosunda oturuyor, iş çıkmasını bekliyordu. Kasaplık işinden kurtarabildiği parayı çekip, Hardwick sokağında bir pansiyon işletmeye başlayan Mrs. Mooney ise, iri yarı, görünüşüyle insanı etkileyen bir kadındı. Pansiyonunun yüzer gezer bir nüfusu vardı. Çoğu Liverpool veya Isle of Man'den gelme turistler, bazen de müzikal artistleri. Sürekli nüfusuysa şehirden katipler oluşturuyordu. Kadın pansiyonunu kurnazca hem de ayağını sağlam basarak yürütüyordu. Ne zaman borca izin vereceğini, ne zaman sert, ne zaman yumuşak davranacağını biliyordu. Evde kalan bütün genç beyler, ''Madam'' diye anardı onu. Mrs. Mooney'nin genç beyleri yemek ve yatak karşılığı, yemekteki bira hesabın dışındaydı, haftada 15 şilin ödüyorlardı. Ortak zevkleri ve uğraşları olduğu için birbirleriyle pek sıkı fıkıydılar. Gözdelerle yabancı sayılanların ne kadar şanslı olduğunu tartışırlardı aralarında. Madam'ın oğlu Jack Mooney, Fleet sokağında bir komisyoncu acentesinde yazıcılık yapıyordu ve çetin ceviz olmakla ün yapmıştı. Açık saçık şakalar yapmaktan hoşlanırdı. Eve de genellikle gece yarısından sonra gelirdi. Ne zaman arkadaşlarına rastlasa anlatacak iyi bir hikayesi olurdu. Ve her zaman iyi bir işin üstündeydi. Yani şık bir atın ya da şık bir artistin. Bokstan anlar, mizahi şarkılar da söylerdi. Pazar geceleri çok zaman Mrs. Mooney'nin ön taraftaki salonunda toplanılırdı. Müzikal artistleri de lütfedip gelirlerdi bu toplantılara. Sheridan Wiles ve polka çalar, şarkılara notasız eşlik ederlerdi. Madam'ın kızı Polly Mooney de şarkı söylerdi. Söylediklerinden biri şöyleydi. ''Ben yaramaz bir kızım. Bilmez gibi yapma. Bilirsin pekala.'' Polly, 19 yaşında ince yapılı bir kızdı. Açık renk yumuşacık saçları, küçük ama dolgun bir ağzı vardı. Yeşile çalan gri gözlerini biriyle konuşurken yukarı kaldırmak gibi bir huyu vardı. Onun içinde küçük ve aksi bir Madonna'ya benziyordu. Mrs. Mooney, önceleri kızını bir tahıl acentesinde daktilo olmak üzere koymuştu. Ama iki günde bir kılıksız bir şerif yardımcısı kapıya dayanıp, kızına iki çift laf söylemek için izin istemeye başlayınca, kızı yeniden eve almış, ev işi öğretmişti. Polly canlı bir kız olduğuna göre, amaç genç adamlarla tanışmasını sağlamaktı. Ayrıca genç adamlar yakınlarda bir genç kız olduğunu bilmekten hoşlanırlar. Polly, tabii, delikanlılarla flört ediyordu. Ama yargıları sağlam olan Mrs. Mooney, delikanlıların sadece vakit geçirdiklerinin farkındaydı. Hiçbirinin niyeti ciddi değildi. Hayat bir süre böyle devam etti. Derken Mrs. Mooney, kızı yeniden büroya göndermeyi düşünmeye başlamışken, Polly ile delikanlılardan birinin arasında bir şeyler döndüğünü fark etti. İkisini gözleyip içinden durumu tarttı. Polly de gözetlendiğinin farkındaydı. Ama gene de annesinin ısrarlı sessizliğini yanlış anlamaya imkan yoktu. Ana kız arasında açık bir işbirliği, açık bir anlaşma yoktu. Ama pansiyon halkı olayı konuşmaya başladıktan sonra da Mrs. Mooney duruma müdahale etmedi. Polly'nin davranışları tuhaflaşmaya başlamıştı. Adamın da tedirgin olduğu belli oluyordu. Sonunda gerekli anın geldiğine karar verince Mrs. Mooney olaya karıştı. Satır ete nasıl muamele yaparsa, o da manevi sorunları öyle ele alırdı. Bu olayla ilgili olarak da kararını vermişti. Yaz başında güneşli bir pazar sabahıydı. Sıcak bir gün olacağına benziyordu. Ama şimdilik serin bir rüzgar esmekteydi. Pansiyonun bütün pencereleri açıktı ve tül perdeler kalkık çerçevelerin altından hafif hafif sokağa doğru balonlanıyordu. George Kilisesi'nin çan kulesi sürekli ses yayıyor ve dindarlar tek tek ya da gruplar halinde kilisenin önündeki küçük meydandan geçiyor, eldivenli ellerindeki küçük ciltlerle olduğu kadar ağırbaşlı tavırlarıyla da amaçlarını açığa vuruyorlardı. Pansiyonda kahvaltı bitmiş, kahvaltı odasındaki masa yumurta sarısı lekeli ve bacon kırıntılarıyla dolu tabaklarla kaplanmıştı. Mrs. Mooney, hasırdan yapılma salıncaklı sandalyesine oturmuş, hizmetçi Mary'nin sofrayı toplamasını izliyordu. Salı günü pişecek ekmek tatlısı için Mary'e ekmek kırıntılarını ve kabuklarını toplamasını söyledi. Masa temizlenip, ekmek kırıntıları toplanıp şekerle tereyağı yerli yerine konup kilitlendikten sonra, bir önceki gece Polly ile başladığı görüşmeyi yeniden düşünmeye başladı. Her şey kendi kuşkulandığı gibiydi. O sorularını dobra dobra sormuş, Polly de cevaplarını dobra dobra vermişti. İkisi de biraz tutukturlar konuşurken, elbette. Kendi tutukluğu, haberi fazla hoşgörülü bir tavırla öğrenmemek ya da işin içinde suç ortağı gibi görünmemek istediğinden ileri geliyordu. Polly ise bu gibi imalar onu hep tutuklaştırdığı için tutuk değildi yalnızca. Aynı zamanda kendi bilge masumiyeti içinde, annesinin hoşgörüsünün ardında yatan niyeti sezdiğinin anlaşılmasını da istemiyordu. Mrs. Mooney, aklından geçtikleri arasında George Kilisesi'nin çanlarının sustuğunu fark eder etmez, içgüdüsel bir şekilde şöminenin üstünde duran küçük yaldızlı saate baktı. 11'i 17 geçiyordu. Sorunu Mr. Doran'la görüşüp 12'de Marlboro Sokağı'na yetişmesine bol bol vakit vardı. Kazanacağına güveniyordu. Bir kere bütün toplumsal yargıların ağırlığı ondan yanaydı. Haksızlığa uğramış bir anne olarak ona çatısı altında barınma izni vermiş, bunu yaparken de şerefli bir insan olduğunu varsaymıştı. Oysa o bu konukseverliği kötüye kullanmıştı. 34-35 yaşlarında olmalıydı. Yani gençlikte mazeret olamazdı. Tecrübesizliğini de öne süremezdi. Çünkü epey görmüş geçirmiş bir adamdı. Açıkça Polly'nin gençliğinden, deneyimsizliğinden yararlanmıştı. Burası açık. Önemli olan nasıl tamir edecekti durumu. Böyle bir olayın tamir edilmesi gerekir. Adama göre hava hoş. Hiçbir şey olmamışçasına çekip gidebilir. Alacağı keyfi aldıktan sonra. Ama kızın yükü taşıması gerek. Bazı anneler biraz para karşılığında olanları yutup oturmaya razı olabilir. Öylelerini biliyordu. Ama o böyle davranamazdı. Kızının namusunun lekelenmesi. Onca bir tek yoldan tamir edilebilirdi. Evlenerek. Mary'i Doran'ın odasına gönderip kendisiyle görüşmek istediğini bildirinceye kadar bütün kozlarını hesap etti. Kazanacağına güveniyordu. Ciddi bir adamdı. Öbürleri gibi patırtıcı, serseri tavırlı değil. Mr. Sheridan ya da Mr. Mead ya da Bantam Lyons olsa işi güçleşirdi. Onunsa dedikoduya dayanamayacağına inanıyordu. Pansiyonda herkes bir şeyler biliyordu. Kimileri ayrıntı bile icat etmişlerdi. Üstelik 13 yıldan beri büyük bir Katolik şarap tüccarının yanında çalışıyordu ve kim bilir, böyle bir dedikodu işini kaybetmesine de yol açabilirdi. Buna karşılık, razı olursa her şey düzelecekti. Bir kere iyi bir maaşı olduğunu biliyordu. Bir kenarda epey birikmiş bir şeyi olduğundan da şüpheleniyordu. Neredeyse buçuk oldu. Kalkıp duvar aynasında kendini süzdü. Geniş kırmızı yüzündeki kararlı ifade hoşuna gitti. Tanıdığı, kızlarını kocaya vermeyi başaramayan bazı anneleri geçirdi aklından. Bu pazar sabahı Mr. Doran gerçekten de çok tasalıydı. İki kere tıraş olmaya girişmişti ama eli öylesine titriyordu ki vazgeçmişti. Üç günlük kızılımsı sakalı çenesini çevriliyordu. 2-3 dakikada bir buğulandığı için gözlüğünü çıkarıp mendiliyle siliyordu. Önceki gece zorlandığı itirafın anısı keskin bir acı salıyordu içine. Papaz, olayın bütün ıvır zıvır ayrıntılarını almıştı ağzından ve sonunda günahını o kadar büyütmüştü ki bir onarım fırsatı tanınmasına şükran duyacak duruma gelmişti. Olan olmuştu. Şimdi onunla evlenmek ya da kaçmaktan başka çare yoktu. Pişkinlikle geçiştirilecek gibi değildi. Olayın dedikodusu yapılacak, işveren de mutlaka öğrenecekti. Hırıltılı sesiyle ihtiyar Mr. Leonard'ın ''Mr. Doran'ı buraya gönderin, lütfen.'' diye seslendiğini telaşlı zihninde işitir gibi oldukça yüreği hop edip ağzına geliyordu. Bunca yıllık meslek hayatı boşuna. Bütün çalışkanlığı, özeni harcanıp gitmişti. Gençliğinde o da kurtlarını dökmüştü, elbette. Özgür düşünceli olmakla övünmüş, meyhanede arkadaşlarına Tanrı'ya inanmadığını söylemişti. Ama bunlar hepsi geçip gitmişti artık, hemen hemen. Her hafta Reynolds Newspaper alıyordu hala ama dini görevlerini de yerine getiriyor, yılın 10'da 9'unda düzenli bir hayat yaşıyordu. Birikmiş parası vardı. Bununla ev kurabilirdi. Sorun bu değildi. Ailesi kızı uygun bulmayacaktı. Her şeyden önce o süfli babası vardı. Ayrıca annesinin pansiyonu da bir çeşit şöhret ediniyordu. Tuzağa düşürüldüğünü sezer gibiydi. Arkadaşlarının olayı konuşup gülüştüklerini görür gibi oluyordu. Kız biraz bayağıydı aslında. Yemeğin yağsını filan dediği oluyordu. Ama onu gerçekten seviyor olsa, dil bilgisinden ne çıkar? Bu kızın yaptığından ötürü onu sevmeli mi, ona kızmalı mı, buna bir türlü karar veremiyordu. Tabii kendisi de yapmıştı. İçgüdüsü ona serbest kalmasını, evlenmemesini söylüyordu. Evlendim mi işim bitiktir, diyordu ona. Gömleğini, pantolonunu giydikten sonra çaresizlik içinde yatağına oturup düşünürken kız yavaşçacık kapısını tıklattı ve içeri girdi. Her şeyi anlattı. Nasıl annesine bütün olup bitenleri söylemek durumunda kaldığını ve annesinin bu sabah onunla konuşacağını. Ağlayarak kollarını boynuna doladı. ''Ah bab, ne yapacağım, ne yapacağım?'' diyerek. İntihar etmeyi düşündüğünü söyledi. Titrek bir şekilde avuttu onu. Ağlamamasını söyledi. Her şeyin düzeleceğini, korkmamasını. Kızın göğsündeki telaşı kendi gömleğinde duyuyordu. Bu işin olmuş olması büsbütün onun suçu değildi. Bekar adamın o tuhaf, sabırlı belleğiyle çok iyi hatırlıyordu kızın elbisesinin, soluğunun ve parmaklarının ilk sere serpe okşayışlarını. Sonra bir gece, tam yatmak üzere soyunurken kapısını vurmuştu, çekingence. Kendi mumu rüzgardan söndüğü için onunkinden yakmak istemişmiş. Kızın da banyo akşamı. Desenli flanelden bol bir bornoz giymişti. Tüylü terliklerinin bittiği yerden görünen bileği bembeyaz parlıyor, parfümlü cildinin gerisinde kanının kaynadığı belli oluyordu. Mumunu yakıp yerleştirirken ellerinden ve bileklerinden de hafif bir parfüm kokusu geliyordu. Çok geç döndüğü geceler oydu yemeğini ısıtan. Gece vakti. Bütün pansiyon uyurken, onunla baş başa, ne yediğinin bile farkına varamazdı. Ve o düşünceliliği, gece soğuk, rutubetli, rüzgarlıysa, mutlaka bir maşrapa punç hazırlamış olurdu. Belki de mutlu olurlardı birlikte. Ayaklarının ucuna basa basa çıkarlardı üst kata. İkisinde de birer mum ve üçüncü sahanlığa gelince istemeye istemeye iyi geceler dilerlerdi birbirlerine. Öpüşürlerdi. Çok iyi hatırlıyordu gözlerini, elinin dokunuşunu ve kendi baş dönmelerini. Ama baş dönmesinin de sonu gelir. Kızın sözünü tekrarladı ama kendi için. Ne yapacağım? Bekarlık işgüdüsü kendini ele vermemesini söylüyordu. Ama günah bir kez işlenmişti. Kendi namus duygusu bile böyle bir günahın tamir edilmesi gerektiğini anlatıyordu ona. Yatağın yanında yan yana otururlarken Mary kapıya gelip aşağıda madamın onu görmek istediğini bildirdi. İyice çaresizleşmiş olarak yeleğiyle ceketini giymek için ayağa kalktı. Giyinince kızın yanına gidip avutmaya çalıştı. Her şey düzelecekti. Korkmasındı. Bıraktığında kız yatağa yumulmuş, ağlıyor ve hafif hafif inliyordu. Allah'ım! Merdivenlerden inerken gözlüğü iyice buğulandığı için çıkarıp silmesi gerekti. Damı delip uçmak, bu derdi bir daha işitmeyeceği başka bir ülkeye gitmek istiyordu. Ama bir kuvvet onu basamak basamak itmekteydi. İşverenin ve madamın amansız suratları tedirginliğine bakıyordu. Son merdivenden inerken, bağrına bastığı iki bira şişesiyle kilerden gelen Jack Mooney'nin yanından geçti. Soğuk bir tavırla selamlaştılar. Genç aşığın gözleri, bir iki saniye süreyle, küt bir buldog suratıyla bir çift kısa ve kalın kola takılı kaldı. Merdivenin dibine eriştiği zaman, dönüp yukarı bakınca, Jack'in odasının kapısında kendisini seyrettiğini gördü. Birden o geceyi hatırladı. Müzikal artistlerinden biri, ufak tefek sarışın bir Londralı, Polly'ye biraz açık saçık bir laf çarptırmıştı. Jack'in deliye dönmesi üstüne toplantı neredeyse dağılıyordu. Herkes onu yatıştırmaya çalışmıştı. Müzikal artisti, her zamankinden biraz daha solgun, gülümsemesini sürdürmeye çalışıyor, kötü bir şey söylemek istemediğini belirtiyordu. Ama Jack, kim kız kardeşine böyle oyunlar oynayacak olursa, dişlerini döküp yutturacağını bağırıyordu. Polly, daha bir süre yatağın kıyısında oturup ağladı. Sonra gözlerini kurulayıp aynaya baktı. Su kasesinde havlunun ucunu ıslatıp gözlerini soğuk suyla serinletti. Profilini gözden geçirip kulağının üstündeki saç tokasını düzeltti. Sonra gene yatağa dönüp ayak ucuna oturdu. Yastıkları uzun uzun seyretti. Görünüşleri aklında gizli, dostça anılar uyandırdı. Ensesini karyolanın soğuk demirine yaslayıp hayal kurmaya başladı. Yüzünde görünür bir tedirginlik yoktu. Sabırla bekliyordu. Neredeyse neşeli, ürküntüsüz. Anıları umutlara ve gelecek hayallerine dönüşmeye başlamıştı. Umutları ve hayalleri öylesine iç içe geçmişti ki, hala baktığı beyaz yastıkları artık görmüyor ve herhangi bir şey beklediğini de hatırlamıyordu. Sonunda annesinin seslendiğini işitti. Ayaklanıp trabzana koştu. Polly! Polly! Evet anne. Aşağıya gelir misin canım? Mr. Doran seninle konuşmak istiyor. O zaman neyi beklediğini hatırladı. Son.